12ปริตตติกะ7ปัญหาวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย55สภาวธรรมที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะโดยเหตุปัจจัยติกะเหตุที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหคตะโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บพึงเพิ่มประวัติการและปฏิสนธิการสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระอารัมมณปัจจัย56สภาวธรรมที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วพระอริยะพิจารณาโคตรภูพิจารณาโวทานพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งจักษุละหทัยวัตถุละขันธ์ที่เป็นปริตตะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้นรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโผฏฐัพพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหคตะโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นปริตตะด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปคยานและอนาคตังสยานโดยอารัมมณปัจจัย57สภาวธรรมที่เป็นมหคตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหคตะโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นมหคตะด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะละอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยอารัมมณปัจจัยขันธ์ที่เป็นมหคตะเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปคยานและอนาคตังสยานโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลพิจารณาปฐมฌานละพิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะพิจารณาทิปจักขุพิจารณาทิปโสตธาตุพิจารณาอิทธิวิทยานพิจารณาเจโตปริยญาณพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณพิจารณายถากรรมูปคยานและพิจารณาอนาคตังสยานเห็นแจ้งขันธ์ที่เป็นมหคตะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นราคะจึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้น58สภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคและผลโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพาน

เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะและที่เป็นอัปปมานะโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยอนันตรปัจจัย61สภาวธรรมที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นปริตตะซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นปริตตะซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูละอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานละอาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นปริตตะโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหคัตตะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตที่เป็นมหคัตตะโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่เป็นมหคัตตะโดยอนันตรปัจจัยบริกรรมปฐมฌานละบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนะละบริกรรมทิพจักขุละบริกรรมอนาคตังสยานเป็นปัจจัยแก่อนาคตังสยานโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่โคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคละโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคละอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัย62สภาวธรรมที่เป็นมหคัตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหคัตตะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นมหคัตตะซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นมหคัตตะซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นมหคัตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตที่เป็นมหคัตตะเป็นปัจจัยแก่อุปาติจิตที่เป็นปริตตะโดยอนันตรปัจจัยภวังคจิตที่เป็นมหคัตตะเป็นปัจจัยแก่อาวัชนะจิตโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่เป็นมหคัตตะเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่เป็นปริตตะโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นมหคัตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่เนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติของท่านผู้ออกจากนิโรธโดยอนันตรปัจจัย63สภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอัปปมานะซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอัปปมานะซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลละผลเป็นปัจจัยแก่ผลโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ผลเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่เป็นปริตตะโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหคัตตะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ผลเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่เป็นมหคัตตะโดยอนันตรปัจจัยในมุเรปสมานันตรปัจจัยเหมือนกับอนันตรปัจจัยสหชาตปัจจัย64สภาวธรรมที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะโดยสหชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปโดยสหชาตปัจจัยละขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละขันธ์เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์โดยสหชาตปัจจัยมหาภูตรูปหนึ่งละสำหรับเราสัญญสัตตพรมละสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหคัตตะโดยสหชาตปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นมหคัตตะโดยสหชาตปัจจัย65ส สภาวธรรมที่เป็นมหคตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหคตะโดยสหัชชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นมหคตะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามละขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะโดยสหัชชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นมหคตะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยสหัชชาตปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เป็นมหคตะเป็นปัจจัยแก่กตตารูปโดยสหัชชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะและที่เป็นมหคตะโดยสหัชชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นมหคตะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปโดยสหัชชาตปัจจัยละขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละ66สภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะโดยสหัชชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยสหัชชาตปัจจัยละสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะโดยสหัชชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยสหัชชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะและที่เป็นอัปปมานะโดยสหัชชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปโดยสหัชชาตปัจจัยละ67สภาวธรรมที่เป็นปริตตะและที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะโดยสหัชชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอัปปมานะและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยสหัชชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะและที่เป็นมหคตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะโดยสหัชชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นมหคตะและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยสหัชชาตปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เป็นมหคตะและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่กตตารูปโดยสหัชชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะและที่เป็นมหคตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหคตะโดยสหัชชาตปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์หนึ่งที่เป็นมหคตะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยสหัชชาตปัจจัยละอัญญมัญญปัจจัย68สภาวธรรมที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะโดยอัญญมัญญปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอัญญมัญญปัจจัยละในปฏิสนธิขณะละขันธ์เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์โดยอัญญมัญญปัจจัยมหาภูตรูปหนึ่งละสำหรับเราอสัญญสัตตพรหมละสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหคตะโดยอัญญมัญญปัจจัยละในปฏิสนธิขณะหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นมหคตะโดยอัญญมัญญปัจจัยละสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหคตะโดยอัญญมัญญปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นมหคตะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอัญญมัญญปัจจัยละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะโดยอัญญมัญญปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เป็นมหคตะเป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดยอัญญมัญญปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะและที่เป็นมหคตะโดยอัญญมัญญปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์หนึ่งที่เป็นมหคตะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและหทัยวัตถุโดยอัญญมัญญปัจจัยละสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะโดยอัญญมัญญปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สาม

เป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยนิสัยปัจจัยและในปฏิสนธิขณะขันธ์หนึ่งที่เป็นมหคตะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยนิสัยปัจจัยและขันธ์สองและอุปนิสัยปัจจัย72สภาวธรรมที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยและปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นปริตตะแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่เป็นปริตตะและปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายเสนาสนะแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ทำลายสงฆ์ศรัทธาที่เป็นปริตตะปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นปริตตะปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายโดยปนิสัยปัจจัยกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่วิบากโดยปนิสัยปัจจัยปานาติบาตเป็นปัจจัยแก่ปานาติบาตโดยปนิสัยปัจจัยในวงเล็บพึงทำให้เป็นจักกนัยมาตุฆาตกรรมเป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรมโดยปนิสัยปัจจัยในวงเล็บพึงทำให้เป็นจักกนัยเหมือนกับกุศลติกะสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหคตะโดยปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยและปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นปริตตะแล้วทำฌานที่เป็นมหคตะให้เกิดขึ้นทำอภิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่เป็นปริตตะละปัญญาละราคะละเสนาสนะแล้วทำฌานที่เป็นมหคตะให้เกิดขึ้นทำอภิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่เป็นปริตตะละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นมหคตะละปัญญาโดยปนิสัยปัจจัยบริกรรมปฐมฌานละบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยปนิสัยปัจจัยบริกรรมทิพจักขุละบริกรรมอนาคตังสยานละสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะโดยปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นปริตตะแล้วทำฌานที่เป็นอัปปมานะให้เกิดขึ้นทำมรรคให้เกิดขึ้นทำผลสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่เป็นปริตตะและปัญญาราคะและความปรารถนาสุขทางกายและเสนาสนะแล้วทำฌานที่เป็นอัปปมานะให้เกิดขึ้นทำมรรคให้เกิดขึ้นทำผลสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่เป็นปริตตะและเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นอัปปมานะปัญญามรรคผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยบริกรรมปฐมมรรคเป็นปัจจัยแก่ปฐมมรรคบริกรรมจตุตถมรรคเป็นปัจจัยแก่จตุตถมรรคโดยปนิสัยปัจจัย73สภาวธรรมที่เป็นมหคตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหคตะโดยปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นมหคตะแล้วทำฌานที่เป็นมหคตะให้เกิดขึ้นทำอภิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่เป็นมหคตะละปัญญาแล้วทำฌานที่เป็นมหคตะให้เกิดขึ้นทำอภิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่เป็นมหคตะละ ปัญญาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นมหคัตตะละปัญญาโดยอุปนิสัยปัจจัยปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ทุติยฌานละอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นมหคัตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นมหคัตตะแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่เป็นมหคัตตะปัญญาแล้วให้ทานทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นศรัทธาที่เป็นมหคัตตะปัญญาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นปริตตะละปัญญาละสุขทางกายละทุกทางกายโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นมหคัตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะโดยปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นมหคัตตะแล้วทำฌานที่เป็นอัปปมานะให้เกิดขึ้นทำมรรคให้เกิดขึ้นทำผลสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่เป็นมหคัตตะอาศัยปัญญาแล้วทำฌานที่เป็นอัปปมานะให้เกิดขึ้นทำมรรคให้เกิดขึ้นทำผลสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่เป็นมหคัตตะทำปัญญาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นอัปปมานะปัญญามรรคผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัย74สภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะโดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นอัปปมานะแล้วทำฌานที่เป็นอัปปมานะให้เกิดขึ้นทำมรรคให้เกิดขึ้นทำผลสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่เป็นอัปปมานะทำปัญญาแล้วทำฌานที่เป็นอัปปมานะให้เกิดขึ้นทำมรรคให้เกิดขึ้นทำผลสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่เป็นอัปปมานะทำปัญญาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นอัปปมานะทำปัญญาโดยปนิสัยปัจจัยปฐมมรรคเป็นปัจจัยแก่ทุติยมรรคตติยมรรคเป็นปัจจัยแก่จตุตถมรรคและมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะโดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นอัปปมานะแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่เป็นอัปปมานะปัญญาแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นศรัทธาที่เป็นอัปปมานะปัญญาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นปริตตะปัญญาสุขทางกายทุกทางกายโดยปนิสัยปัจจัยผลสมาบัติเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายโดยปนิสัยปัจจัยพระอริยะอาศัยมรรคแล้วเห็นแจ้งสังขารโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละมรรคของพระอริยะเป็นปัจจัยแก่อัฏฐปฏิสัมภิทาละธรรมปฏิสัมภิทาและนิรุตติปฏิสัมภิทาและปฏิภาณปฏิสัมภิทาและความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและมิใช่ฐานะโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหคัตตะโดยปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยและปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นอัปปมานะแล้วทำฌานที่เป็นมหคัตตะให้เกิดขึ้นทำอภิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่เป็นอัปปมานะปัญญาแล้วทำฌานที่เป็นมหคัตตะให้เกิดขึ้น

เป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยกรรมปัจจัย78สภาวธรรมที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาเป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิจจที่ขณะเจตนาที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งเป็นปริตตะและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นมหคัตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหคัตตะโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นมหคัตตะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยในปฏิจจที่ขณะเจตนาที่เป็นมหคัตตะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นมหคัตตะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งเป็นมหคัตตะโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นมหคัตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นมหคัตตะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิจจขณะเจตนาที่เป็นมหคัตตะเป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นมหคัตตะเป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นมหคัตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะและที่เป็นมหคัตตะโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นมหคัตตะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิจจที่ขณะเจตนาที่เป็นมหคัตตะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นมหคัตตะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งเป็นมหคัตตะและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัย79สภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งเป็นอัปปมานะโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะและที่เป็นอัปปมานะโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัย80สภาวธรรมที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะโดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งเป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปโดยวิปากปัจจัยละในปฏิสนธิขณะละขันธ์เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดยวิปากปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นมหคัตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหคัตตะโดยวิปากปัจจัยละในวงเล็บมีสามวาระพึงเพิ่มประวัติการและปฏิสนธิการสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะโดยวิปากปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บมีเฉพาะประวัติการอาหารปัจจัยเป็นต้น81สภาวธรรมที่เป็นปริตตะ

ที่เป็นปริตตะและที่เป็นมหคตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะสภาวธรรมที่เป็นปริตตะและที่เป็นมหคตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหคตะมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะ 2. ปัจจยะปัจจนียะ 2. สังขยาวาน 90. ณเหตุปัจจัยมี15วาระณอารัมมณปัจจัยมี15วาระณอธิปติปัจจัยมี15วาระณอนันตรปัจจัยมี15วาระณสมานันตรปัจจัยมี15วาระณสหชาตปัจจัยมี12วาระณอัญญมัญญปัจจัยมี12วาระณนิตยปัจจัยมี12วาระณอุปนิตยปัจจัยมี14วาระณปุเรชาตปัจจัยมี14วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี15วาระณอาเสวนปัจจัยมี15วาระละณมัคคปัจจัยมี15วาระณสัมปยุตตปัจจัยมี12วาระณวิปยุตตปัจจัยมี10วาระโนอัตถิปัจจัยมี10วาระโนนัตถิปัจจัยมี15วาระโนวิคตปัจจัยมี15วาระโนอวิคตปัจจัยมี10วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย 91. ณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณสมานันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณอุปนิสสยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระละณมัคคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลมนะเหตุทุกขนัย 92. อารามณปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี7วาระอธิปติปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี9วาระสมานันตรปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี9วาระสหชาตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี11วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี7วาระนิสสยปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี13วาระอุปนิสสยปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี4วาระกรรมปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี7วาระละมัคคปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี7วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี5วาระอธิปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี13วาระนัตถิปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี9วาระวิคตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี13วาระปัจจนียานุโลมจบปริตตติกะจบ